Zaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 marca, jest 17. Serwis Trójki i Karolina Kozińska. Niemcy, Włochy i Francja wstrzymują podawanie szczepionki firmy AstraZeneca. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza ponownego lockdownu w całym kraju. IPN prosi o pomoc w ustaleniu, kim jest bohaterka fotografii sprzed 70 lat. Niemcy, Włosi i Francuzi idą za przykładem innych krajów i wstrzymują szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Niemiecki resort zdrowia po nowych doniesieniach o zakrzepicy żył mózgowych uważa, że konieczne są dalsze badania. Jutro swoją rekomendację ma ogłosić Europejska Agencja Leków. W Polsce szczepionkę AstraZeneca podano ponad 500 tysiącom Polaków. Jak informuje resort zdrowia, odsetek niepożądanych odczynów wyniósł poniżej 4 promili. Dziś przybyło prawie 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 5 tysięcy więcej niż tydzień temu. W związku z niepokojącą dynamiką zachorowań Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie lockdownu na terenie całego kraju, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj, jest tylko takim wyjątkiem, bo to oczywiście o tym przekonamy się jutro i pojutrze, to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. Od dziś lockdown obowiązuje na Mazowszu i w województwie lubuskim. Wcześniej do czerwonej strefy podwyższonego ryzyka włączono Warmię i Mazury, a od soboty Pomorze. Kłamstwa i jedna wielka nagonka, tak publikacja na swój temat komentuje w Polskim Radiu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ostatnia publikacja Gazety Wyborczej dotyczyła kupna prawie 200-metrowego apartamentu w Warszawie, który prezes spółki miał kupić po zaniżonej o blisko 1 000 000 złotych cenie. Jak mówi Daniel Obajtek, kwota, za jaką kupił nieruchomość, mieściła się w średniej rynkowej w 2018 roku. Opozycja porównuje rok 2020 czy 2021. Średnia cena mieszkań to była około 7, ponad 7 tysięcy w tym zakresie, więc to jest normalna rzecz. Ja nie wiem, z czym tu jest wielki problem. Kupiłem mieszkanie za zarobione pieniądze. Oczywiście płacone było wszystko przelewami. Szef paliwowego giganta stanowczo odrzucił również zarzuty dotyczące pochodzenia swojego majątku i rzekomego złamania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w czasach, gdy był wójtem Pcimia. Radni Prawa i Sprawiedliwości apelują do opozycji o poparcie uchwały w sprawie nadania Jolancie Brzeskiej tytułu honorowego obywatela Warszawy. Politycy PiS chcą, aby uchwała została przyjęta przez aklamację na najbliższej sesji Rady Miasta. Na razie były głosy takie, jak śmieliście bez naszej zgody w ogóle coś takiego zrobić. No więc mamy wątpliwości, jak zachowa się Koalicja Obywatelska. Być może będzie próbowała zdjąć ten punkt z porządku obrad. Być może będzie... Liczyłbym na jednomyślność, ale mam ogromne wątpliwości. Jolanta Brzeska walczyła z nielegalną reprywatyzacją. Została zamordowana 10 lat temu w Lesie Kabackim. Do dziś ani mordercy, ani zleceniodawcy tej zbrodni nie ponieśli kary. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Instytut Meteorologii ostrzega, od środy temperatura spadnie. W dodatku intensywnie będzie padał śnieg, przede wszystkim na południu kraju, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Będzie on szczególnie intensywny w górach, zarówno w Sudetach, jak i w Karpatach. Tam przyrost pokrywy śnieżnej do czwartku może wynieść nawet do 25 cm. Każdego dnia może dopadać do około 10 cm. Dziś i jutro spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne. Zimowa aura ma z nami pozostać do końca tygodnia. Nie ma zgody na udzielanie błogosławieństwa związkom jednopłciowym, ogłasza Watykan. Kongregacja Nauki Wiary podkreśliła w uzasadnieniu, że związki jednopłciowe zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem mężczyzny i kobiety. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. W dokumentach czytamy, że Kościół udziela błogosławieństwa tym relacjom międzyludzkim, które są zgodne z planem Boga. Z tego powodu, jak głosi nota, nie jest dozwolone udzielanie błogosławieństwa związkom, także stałym związkom partnerskim, które zakładają praktykowanie seksualności poza małżeństwem, rozumianym jako nierozerwalny związek mężczyzny z kobietą, otwarty na przekazywanie życia. Nota nie wyklucza udzielania błogosławieństwa pojedynczym osobom o skłonnościach homoseksualnych i zapewnia, że negatywna ocena dotyczy związków homoseksualnych, a nie będących w nich osób. Komentarz podpisał prefekt kongregacji, kardynał Luis Ladaria, wyjaśniając, że papież zapoznał się z jego treścią i wyraził zgodę na publikację. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec apel Instytutu Pamięci Narodowej, który prosi o pomoc w rozwiązaniu zagadki. Na swoim profilu na Facebooku publikuje zdjęcie młodej dziewczyny w polskim mundurze i prosi o sygnały od osób, które wiedzą, kim może być bohaterka fotografii. Zdjęcie zostało zrobione ponad 70 lat temu na jednej z angielskich ulic, gdzie dokładnie tego nie wiadomo. Mogło zostać zrobione w Londynie, Edynburgu czy Glasgow. Instytut chce poznać historię dziewczyny z fotografii, jak potoczyły się jej losy, czy pozostała na emigracji, czy może wróciła do zniszczonej wojną ojczyzny, czy jeszcze żyje, czy może żyją jej dzieci lub wnuki. Fotografia pochodzi z teczki zatytułowanej Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część Serwisu Trójki. Adam Malecki. Paulo Sousa odkrył karty. Znamy kadrę reprezentacji Polski w piłce nożnej na mecze eliminacji Mistrzostw Świata, w których Polacy zmierzą się z Węgrami, Andorą i Anglią. Selekcjoner zawęził liczbę do 27 zawodników. Na pokładzie są najważniejsi zawodnicy z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele. Jest też mało grający Kamil Grosicki, dołączył ten, któremu wcześniej szans nie dawano, Karol Świderski. Miejsce znalazło się dla żółtodziobów z Pogoni Szczecin, czyli Sebastiana Kowalczyka i Kacpra Kozłowskiego. Nie ma bramkarza Bartłomija Drągowskiego, obrońców Tomasza Kędziory, Tymoteusza Puchacza i Sebastiana Walukiewicza, pomocników Bartosza Kapustki, Michała Karbownika i Karola Linettego, a także napastnika Dawida Kownackiego. Co na to były selekcjoner Paweł Janas? To są takie pierwsze powołania, ale Linettego nie ma. Wiadomo, że Kędziora ostatnio grał i grał w Dynamo wszystko. Jak powołał tak szeroką kadrę, no to wiadomo było, że będzie paru musiał spleścić. Mimo, że on jeździł, oglądał ich te mecze, z każdym rozmawiał, pewnie tak się zawsze to robiło. No to jest trudne, bo może jak o Pachadłowych, no to może tam Wyszyński tam bardziej do przodu. Zobaczymy po pierwszych meczach. Aha, i ważna informacja. Numerem jeden w bramce będzie Wojciech Szczęsny. Najbliższe spotkanie 25 marca z Węgrami w Budapeszcie. W naszej piłkarskiej ekstraklasie dziś zakończenie 21 kolejki, ale za to mecz rodem z krainy dreszczowców. Zagrają walczące utrzymanie Stal Mielec i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Górale mają dwa punkty przewagi nad ostatnią w tabeli Stalą, której trener Leszek Ojrzyński wierzy, że zespół w końcu przełamie się. Musimy w końcu zapunktować nie za jeden punkt, ale będziemy wszystko robić, żeby zdobyć trzy punkty, bo wiemy, jaki to jest mecz. I oby ten poniedziałek był szczęśliwy dla nas. Zaczęliśmy poniedziałkami, teraz znowu wracamy do poniedziałku i trzeba się przełamać. Początek meczu o 18:00. W tenisie pojawiły się nowe światowe rankingi. Niezmiennie na szczycie jest Serb Novak Djokovic. Na drugie miejsce wskoczył kosztem Rafy Nadala Rosjanin Daniil Miedwiediew. Hubert Hurkacz spadł na 35. miejsce. Przy okazji Polak poznał swojego rywala w turnieju w Dubaju. W drugiej rundzie zmierzy się z Richardem Gasquetem. W rankingu tenisistek bez zmian. W rankingu tenisistek bez zmian w czubie. Liderką pozostaje Australijka Ashley Barty, która wyprzedza Naomi Osaka z Japonii i Rumunkę Simone Halep. Iga Świątek spadła z 15 na 16 miejsce, a Magda Linette jest 49. Kolejny sport kilka minut po 19. No to jeszcze o pogodzie troszkę poopowiadam. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju również rozpogodzenia. Miejscami głównie na zachodzie przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Przechodzące gdzieniegdzie w śnieg. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie i południu kraju. Około zera będzie w centrum do plus 2 na zachodzie. Jutro w zasadzie tak jak dziś. Na termometrach od 4 do 8 stopni. Chłodniej nad morzem i w górach od 2 do 3. Wiatr słaby i umiarkowany. Z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

17 minut po godzinie 17, imieniny godziny. I w tej jakże sympatycznej chwili wracamy do wydarzeń minionego weekendu. Wracamy do Zakopanego. Tam odbywał się Puchar Kontynentalny. Zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. A ze mną teraz jest Kamil Wolnicki z Przeglądu Sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedzmy o tej sytuacji, bo to jest tak, przyjeżdża sobie nikomu nieznany skoczek, Norweg, Benjamin Østfold, tak się go wymawia? Østfold, chyba Østfold. Tak byłoby dokładnie, chociaż no, nie dam. No i wchodzi sobie na skocznię i skacze i ustanawia nowy rekord wielkiej krokwi 150 metrów. Tak się w skrócie rzecz odbyła, natomiast przede wszystkim powiedzmy, że Puchar Kontynentalny, no to jest taka chyba druga liga, tak można by powiedzieć, jeśli chodzi o skoki narciarskie, prawda? Z całą pewnością. Puchar Kontynentalny to są imprezy dla zawodników, którzy nie mają miejsca w Pucharze Świata. Zresztą skoczek, o którym teraz mówimy, nigdy w tym Pucharze Świata nie wystąpił. Na poziomie Pucharu Kontynentalnego też wielkich sukcesów nie osiągnął, więc pewnie zaraz będziemy próbowali wyjaśnić tajemnicę tego długiego skoku, a ona wydaje się być stosunkowo prosta. No to wyjaśnijmy od razu, to nie róbmy tajemnicy, tylko ją wyjaśnijmy. Chłopak dostał huragan pod narty i tak to się potoczyło, że przynajmniej z nagrań, które są, bo pamiętajmy, to była seria próbna pełnego skoku, przynajmniej ja nie widziałem, nie wiem, czy takie nagranie istnieje, widziałem nagranie gdzieś tam z okolic wieży trenerskiej, to już było widać nad bólą, że dostał bardzo silny wiatr pod narty, który uniósł go bardzo wysoko, tak jak dzisiaj właściwie się nie skacze, bo skocznie mają takie profile, że skoczkowie latają niżej, tu oczywiście chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Norweg poleciał bardzo wysoko i dzięki temu, że to powietrze pod nartami się utrzymywało, mógł polecieć bardzo, ale to bardzo daleko. Gdyby tam działały przeliczniki, to prawdopodobnie zabrałoby mu, zresztą chyba nawet z tych obliczeń, które pokazywano, no, miał zabranych ponad 40 punktów, to się... Działały te przeliczniki, 46,9 punktów. 46,9, to tak. Się właściwie na poziomie Pucharu Świata nie zdarza, bo to pokazuje, no okej, definicja huraganu jest inna, ale w skokach narciarskich na taką sytuację mówi się właśnie, że skoczek dostał huragan pod narty, ten huragan go zaniósł tam daleko. Dobrze, że on wylądował, dobrze, że nie stało się nic złego, bo przy takich odległościach na wielkiej krokwi i to już robi się niebezpiecznie po prostu. No właśnie, jak bardzo robi się niebezpiecznie, wspomniałeś o tym bezpieczeństwie, o tej konstrukcji skoczni współczesnych, które pozwalają skoczkowi lecieć dość nisko nad zaskokiem, no i bezpiecznie wylądować. 150 metrów to już jest za granicą bezpieczeństwa? Wiesz co, gdyby ktoś mi to powiedział, nie wiem, przy okazji Pucharów Świata, kiedy oglądaliśmy rekordowe skoki Yuki Sato, bo to on jest oficjalnym rekordzistą wielkiej krokwi, wydawało się, że to jest już gdzieś tam właśnie na granicy bezpieczeństwa. Pewnie 150 metrów trudno byłoby mi uwierzyć, że ktoś wyląduje bezpiecznie, nic mu się nie stanie. Jeszcze trudniej byłoby mi uwierzyć, że to zrobi, no, z całym szacunkiem dla Norwega, przeciętniak z Pucharu Kontynentalnego, a jednak tak daleko poleciał, jednak ustał, no, co pokazuje, że się po prostu da. No, nie słyszałem, żeby jakieś konsekwencje tego lądowania tam były, więc to pokazuje, że się da. Natomiast faktycznie z powodu tego wiatru on leciał przynajmniej w tej pierwszej fazie lotu bardzo wysoko. Natomiast później, choć no, sukcesów na tym najwyższym poziomie Norweg nie ma, no to jednak zdawał sobie sprawę z tego, co się dzieje. I jak rozumiem, kontrolował ten skok do samego końca. Zresztą widziałem później nawet jego prośby na Twitterze o to, czy ktoś nie ma nagrania z tego skoku, bo pewnie sam chciałby to zobaczyć i przynajmniej wtedy, kiedy sam to sprawdzałem, widziałem, że były takie nagrania, ale właśnie takie, o jakich ja mówię, kiedy widać to, jak wychodzi z progu, leci nad bólą i później dalej w dół wielkiej krokwi, i to faktycznie było bardzo, bardzo wysoko. Tak się skakało, tak skoki wyglądały jeszcze jakiś czas temu, no ale skocznie, jak zresztą sam wspomniałeś, są tak przebudowywane, tak przeprofilowywo, mają tak zmieniane profile, żeby skoki nadal mogły być długie, natomiast żeby nie wiązały się aż takim ryzykiem związanym ze spadaniem z wysokości, z podchodzeniem do lądowania. Tu nie chodzi tylko o upadki, tu chodzi też o kolana skoczków, o stawy i wszystko, co się wiąże z przeciążeniami, no bo pamiętajmy, to oni już na progu mają plus minus jadą z prędkością plus minus 90 km na godzinę, no przy takich prędkościach gdzieś tam próbować lądować, no to naprawdę ja się cieszę, że to wszystko idzie w kierunku tego, takim, żeby bezpieczeństwo było coraz ważniejsze. No i jeszcze taka kwestia, która, no nie ukrywam, trochę mnie boli tutaj w tym wszystkim. Otóż zgodnie z regułami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej rekordy obiektów nie są notowane podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, Mistrzostw Krajowych oraz skoków treningowych. No i teraz, czy to jest sprawiedliwe? Bo no, skok to skok. Czy w konkursie, czy na treningu takim przedkonkursowym, czy w kwalifikacjach, czy w takim pucharze, czy w innym pucharze, odległość jest odległość, skok jest skokiem. Co do zasady, natomiast wtedy ci najlepsi mogliby się troszkę buntować, bo oni na poziomie Pucharu Kontynentalnego nie skaczą i sędziowie nie pozwalają skakać z tak wysokich rozbiegów, bo pamiętajmy, że każdy kilometr prędkości na progu przekłada się na konkretne metry. W Pucharze Świata te belki ustawione są stosunkowo nisko, a czasami wręcz bardzo nisko i z tak nisko ustawionych rozbiegów trudno jest odlatywać gdzieś tam bardzo daleko. Przecież są obiekty, na których znacznie dalej skaczą, znaczy znacznie przesadziłem, na których równie daleko skaczą zawodnicy, którzy startują w kombinacji norweskiej. No, nikt mi nie powie, że to są lepsi skoczkowie od skoczków, no bo gdyby byli znakomitymi skoczkami, nie byliby kombinatorami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... No ale czy to nie jest niesprawiedliwe? Bo to mówię, skok jest skok i właściwie niezależnie kiedy jest oddany, w jakim konkursie, no to odległość jest odległością, skok jest skokiem, rekord jest rekordem. Co do zasady, tak jak mówię, jednocześnie rozumiem to, o czym mówisz i jednocześnie gdzieś tam jestem w stanie przyjąć argumentację związaną z wysokością rozbiegu, bo ta w dzisiejszych skokach szczególnie jest absolutnie kluczową sprawą. I teraz gdyby Międzynarodowa Federacja Narciarska pozwoliła na pogoń za rekordami, to pewnie rekordów szukaliby też ci najlepsi. No to było jakbyśmy nie mówili, skoki narciarskie to sport ekstremalny, to są sportowcy, którzy szukają ekstremalnych wyzwań, więc gdyby można było te rekordy śrubować, to być może zrobiłoby się niebezpiecznie. No nie bez przypadku rekordowe skoki na obiektach mamucich nie są oficjalnie nazywane rekordami świata, właśnie po to, żeby tej pogoni za rekordami nie było. My i tak je nazywamy rekordami, my i tak gdzieś tam to dokumentujemy, my o tym wszystkim mówimy i to opisujemy, natomiast w oficjalnych dokumentach, w oficjalnych zapisach o rekordzie świata się nie mówi, jak sądzę, właśnie dlatego, żeby było bezpiecznie. O, może tak. Dziękuję bardzo. Kamil Wolnicki, przegląd sportowy, komentator skoków narciarskich. Tu jeszcze może przypomnijmy na koniec ten skok. Oficjalny rekord wielkiej krokwi w Zakopanem należy do Yuki Sato i wynosi 147 metrów. Ten nieoficjalny do pewnego 20-letniego Norwega 150 metrów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Temple Trap, tak nazywa się ta grupa, Sweet Disposition. Na zegarze już prawie 17:30. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, temperatura od minus 3 stopni na wschodzie i południu kraju do plus 2 na zachodzie. Jutro w zasadzie bez większych zmian w pogodzie, tak jak dziś, na termometrach od 4 do 8 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml Inozyny Pranobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Żegnamy reklamy. Na zegarze 17:30 z sekundami, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Inflacja w lutym wyniosła 2,4%. Dane opublikowane dziś przez GUS okazały się lepsze od oczekiwań. Ceny żywności rosły najwolniej od ponad 4 lat. Tymczasem o przeszło 12% wzrosły w ciągu ostatniego roku stawki za malowanie mieszkań. Polacy budują i remontują na potęgę, co powoduje, że usługi fachowców drożeją nad Wisłą znacznie szybciej niż w Unii Europejskiej. Komentuje Bartosz Turek, analityk HRE Investments. W Europie jest tylko jeden kraj, w którym usługi te drożały szybciej. Jest to Słowenia. Tam usługi malarzy zdrożały w ostatnim roku o 12,3%. Co ciekawe, inni fachowcy w tym kraju raczej nie podnosili swoich stawek. Tak sugeruje Eurostat. U nas z kolei o blisko 7% wzrosły koszty usług hydraulicznych. Około 6% więcej musimy płacić za pomoc stolarzy i elektryków. Urząd Regulacji Energetyki cofnął firmie Polski Prąd i Gaz koncesję na obrót energią elektryczną za wprowadzanie klientów w błąd i brak rzetelnej informacji. W listopadzie z tych samych powodów spółce cofnięto koncesję na sprzedaż gazu. Rok temu przeszliśmy na pracę zdalną w związku z pandemią i jakie mamy efekty? Okazuje się, że aż 44% Polaków przytyło na home office, najczęściej od 4 do 6 kg. Dolar kosztuje 3 zł i 84 grosze, euro 4,58, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 5 zł i 34 grosze. A ponieważ dziś mamy Światowy Dzień Konsumenta, to za chwilę zapraszam na rozmowę z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów na temat bezpieczeństwa w sieci. Gdy noc oszuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe, ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty to wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. To wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba tak, nie trzeba. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta pod hasłem Surfuję, sprawdzam, kupuję, bezpieczny konsument w sieci. Przed czym Państwo ostrzegają? Zdecydowanie internet to jest to miejsce, gdzie ruch i nasza aktywność zakupowa konsumencka przeniosły się w czasie pandemii. Mówimy tutaj zarówno o zakupach tradycyjnych produktów, ale również i korzystaniu z usług finansowych czy inwestowaniu oszczędności, a zatem tutaj również czyha na nas sporo niebezpieczeństw, różnych pułapek zastawionych przez nieuczciwych przedsiębiorców, czy po prostu oszustów. I tam również musimy zwrócić baczną uwagę na to, aby zachować czujność. Ale też ostrzegają Państwo przed piramidami finansowymi w związku właśnie z tą działalnością w internecie, czy subskrypcjami, pułapkami. O co tutaj chodzi? Przygotowaliśmy specjalny symulator edukacyjny, który jest dostępny na stronie konsument.edu.pl, gdzie w takich warunkach, w których czujemy się całkiem bezpiecznie. Na portalu społecznościowym w bezpiecznych warunkach możemy właśnie spotkać tego typu oferty. Możemy zobaczyć, jak te mechanizmy ze strony nieuczciwych przedsiębiorców, czy to jeżeli chodzi o fałszywe produkty, czy jeżeli chodzi o właśnie płatne subskrypcje, różne tego typu pułapki, jak one działają. I z drugiej strony każde tego typu doświadczenie kończy się poradą dla konsumenta, w tym również wskazaniem, gdzie możemy się udać po pomoc, tak żeby uwolnić się od tej niespodziewanej dla nas sytuacji. Koszty mogą być bardzo bolesne naszej takiej beztroski, nieuwagi czasami. Zgadza się. To wejście w relacje z nieuczciwym przedsiębiorcą czy oszustem niekiedy pozbawi nas upragnionego produktu, który mieliśmy nadzieję kupić z dużym rabatem, albo otrzymując dwa produkty w cenie jednego, a w rzeczywistości nie otrzymamy nic, ale niekiedy to również może być zawód w postaci usługi turystycznej, którą opłaciliśmy, gdzie na miejscu nie będzie czekał na nas upragniony hotel, który miał być piękny, atrakcyjny, z widokiem na morze, a okaże się, że może nawet nie wylecimy na tę ciepłą wyspę, ale również czyhają dużo poważniejsze pułapki, gdzie inwestując przez internet możemy utracić bardzo poważne środki pieniężne, niekiedy wieloletnie oszczędności, dlatego trzeba sprawdzać, bardzo wnikliwie weryfikować, zwłaszcza właśnie w internecie, kim jest ten przedsiębiorca, który nam obiecuje złote góry, czytać opinie i weryfikować, jakie są doświadczenia innych konsumentów, po to, żebyśmy po naszej stronie zachowali tą należytą staranność i spróbowali uniknąć utraty środków w relacji z tym nieuczciwym przedsiębiorcą. Panie prezesie, jeszcze jeden temat, bo banki przymierzają się do wprowadzenia ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych. Czy pan obserwuje sytuację, czy będzie jakieś stanowisko urzędu? Bardzo wnikliwie przyglądamy się tej sytuacji. Na chwilę obecną pojawiła się publikacja wskazująca na możliwy tego typu kierunek banków. Wiemy, bo jesteśmy z nimi w kontakcie, że największe banki na chwilę obecną przyglądają się sytuacji, ale żaden z nich nie chce tego typu produktu czy ujemnego oprocentowania wprowadzać do oferty. Wyraźnie wskazujemy na nasze stanowisko. Dopóki stopy procentowe są na poziomie większym bądź równym od zera, dopóty banki nie powinny stosować ujemnych stóp dla depozytów. I nie tylko przyglądamy się, ale gdy któryś z banków będzie chciał tego typu zmiany wprowadzić, tam będziemy również podejmowali interwencje, aby do tego typu sytuacji nie doprowadzić. Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Siedemnaście minut, 18:00. Reportaż w Trójce. Jest pierwszą i jedyną Polką, która ukończyła elitarną paryską szkołę baletową. Spośród 1600 kandydatów przyjęto tylko 7. Wśród nich Emilię. Miała wtedy 12 lat. Emilia Sambor pochodzi z Radomska, pierwsze baletowe kroki stawiała w Częstochowie, dziś już studiuje w Paryżu i oczywiście pracuje w zawodzie. Jaką drogę przeszła, żeby spełnić swoje marzenia i rozwijać swoją największą pasję? Zapraszamy na reportaż Agnieszki Strzemińskiej pod tytułem Baletnica. Zawsze mówię, że bardzo ważne są osoby, jakie spotykamy na naszej drodze. W moim przypadku miałam wiele szczęścia, gdyż spotykałam bardzo wiele inteligentnych i pomocnych i mądrych osób, które mi pokazywały i wyznaczały dobrą drogę i pomagały mi podejmować odpowiednie decyzje. W przypadku tańca takim moim mentorem i bardzo ważną osobą był pan Wiesław Dudek. Jest to Polak i tancerz z Staatsballet Berlin. I to on podpowiedział mi, moim rodzicom, że powinnam podejść do konkursu Youth America Grand Prix. Stypendialnego konkursu tanecznego, międzynarodowego oczywiście, w którym nagrodą nie są pieniądze, tylko możliwość dostania się do najlepszych i najbardziej elitarnych szkół tańca na świecie. Tak więc posłuchaliśmy jego rad i podeszłam tak do półfinału w Paryżu, które wygrałam, tak samo do finału w Nowym Jorku. I po tym konkursie właśnie dostałam wiele propozycji z wielu szkół, czy to w Stanach, czy Monako, czy Anglii i właśnie też w Paryżu. Jeśli to opera paryska daje taką propozycję, taką możliwość, no to nie można przejść obok takiej szansy, nie można zaprzepaścić takiej możliwości. Nie każdy ma tam wstęp i trudno jest się dostać. A że lubimy challenge z rodzicami, tam gdzie jest trudno się dostać, tam idziemy, więc podeszłam do audycji, do szkoły i się dostałam. Po pierwsze byłam zachwycona budynkiem szkoły i pięknymi wielkimi salami tańca, drążkami, wielkimi oknami, ogrodem. I nie myślałam o stresie, po prostu myślałam o tym, jakie to miejsce jest piękne i wielkie i po prostu wow, jakie mam szczęście wejść tutaj. I druga rzecz, na którą musiałam się dosyć mocno skupić, to żeby się nie zgubić i żeby wszystko zrozumieć, co do mnie panie mówiły. No bo oczywiście wszystko było mówione po francusku, a ja wtedy nie mówiłam jeszcze ani słówka. Pamiętam, że gdy nas prosili o robienie różnych tam ćwiczeń, czy zgiąć nogi, w plie, robić szpagat w prawo, szpagat w lewo. Nic nie rozumiałam, więc po prostu patrzyłam się na osoby, co robią obok mnie i robiłam to samo. W pewnym momencie pani, pamiętam, staliśmy przy drążkach, pani do mnie podeszła i zaczęła coś mówić, a ja byłam akurat pierwsza od drążka, więc nie miałam wcześniej możliwości zobaczyć, co mam zrobić. Gdybym była druga, trzecia, to bym już mogła się zorientować. A tutaj pani coś do mnie mówi, nic nie rozumiem. Uśmiechnęła się, zorientowała się, że nie rozumiem, o co mnie prosi. I po prostu schyliła się, wzięła mi nogę i ją sama podniosła w górę, żeby zobaczyć po prostu, jak wysoko mogę ją podnieść. Gdy przeszłam próg szkoły 1 września, próg École de Danse de l'Opéra de Paris, nie byłam świadoma tego, ile nowości mnie czeka. Ile odkryć, ile zdziwienia, ale powoli, no zwłaszcza przez pierwszy rok, wszystko odkrywałam. To, co mnie zdziwiło, to sposób nauki w szkole. Mieliśmy tam o wiele mniej rzeczy do nauczenia, można powiedzieć, do wykucia na pamięć. Znaczy nauczyciele bardziej pokazują nam, jak się uczyć, pracowali z nami na bieżąco na lekcji. Kolejna rzecz, która mnie na początku zdziwiła, to brak przerw. Lekcje ogólnokształcące zaczynają się o 8, kończą o 12 i o 13.30 zaczynamy zajęcia zawodowe. W międzyczasie jest przerwa na obiad. Nie mieliśmy nawet dzwonka. To nauczyciel decydował, kiedy lekcja się kończy, a kiedy nie. Kolejna rzecz, która mnie zdziwiła, to oczywiście godziny posiłków. Francuzi są bardzo precyzyjni, jeśli o to chodzi. I tak jak obiad się między 12 a 13, 13.30, to już najpóźniej te godziny, zwłaszcza w szkole tańca, były bardzo rygorystycznie respektowane. Tak? Te godziny są świętością. To jest po prostu godzina na śniadanie, godzina na obiad, godzina na goûter, czyli jakby podwieczorek i między 19 a 20 kolacja. Jak w zegarku po prostu. Szkoła École de Danse de l'Opéra bardzo uważa na swój obraz, który pokazuje. A my jesteśmy takimi małymi wizytówkami tej szkoły. Także dbają o nas i dbają o to, abyśmy dobrze i w sposób taki, jak opera chce, pokazywali szkołę. Zaczynając od takich małych rzeczy jak koczki, które muszą być perfekcyjnie ulizane, wyszczotkowane z siateczką i tak dalej, po takie same baletki, takie same rajstopy, takie same kostiumy dla wszystkich, takie same dresy. Także wyglądam po prostu jak jeden wielki zespół i to mnie też zdziwiło, bo nie ma tam miejsca na ciebie, jakby nie ma miejsca na indywidualność w szkole. Tą indywidualność rozwijasz później, po szkole, ale jednak w szkole ta dyscyplina prawie wojskowa na początku mnie i moich rodziców bardzo zdziwiła, nawet czasami mogła ciut przestraszyć, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że był to dobry wybór. Jeśli chcesz być w czymś najlepszy, to jesteś gotowy poświęcić wszystko dla tego, żeby stać się tym, kim naprawdę chcesz. Dla mnie od poniedziałku do piątku, soboty, czasami niedzieli, to była po prostu praca, czyli nie było wychodzenia ze znajomymi, nie ma czegoś takiego. Po prostu mamy plan zajęć i nasze całe życie są poukładane i dostosowane do tego planu. Wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale gdybym chciała łatwe życie, nie wybrałabym tańca. Wie się od samego początku, że życie nie będzie ani nudne, ani też łatwe. Taniec nie kształtuje tylko ciała, ale też umysł. Od samego początku trzeba być do tego przygotowanym. Były płacze, były kryzysy, były momenty, gdy rodzice musieli przyjeżdżać na gwałturety do Paryża, bo byłam praktycznie w stanie depresyjnym, tak? Nie miałam ułatwionego zadania, mogę tak powiedzieć, gdyż od pierwszego roku byłam w pokoju z dwoma anorektyczkami, więc trudno było liczyć na ich wsparcie, gdy one już same miały wystarczająco dużo problemów, jakby żeby same ze sobą sobie poradzić. Oczywiście było ważne, że były, że nie byłam sama w pokoju, w moim boksie, internacie i tak dalej, ale jakby nie mogłam liczyć na wsparcie, że naprawdę ktoś będzie ze mną siedział i rozmawiał i tłumaczył. Czegoś takiego nie było. Po pierwsze, no, bariera językowa przez pierwszy rok, ale później to się raczej też nie zmienia. Każdy musi się trochę nauczyć sam radzić ze swoimi problemami. Z drugiej strony, no, miałam rodziców i za to im nigdy wystarczająco nie podziękuję, gdyż no, mimo że nie mogli fizycznie być obok mnie i co wieczór mi tłumaczyć, pocieszać, to jednak są telefony. Dzwoniłam do nich 2-3 razy dziennie, czasami jak trzeba było. Czasami pamiętam, że byłam taka już zmęczona, że praktycznie zasypiałam przy telefonie włączonym, gdy tam rodzice coś tłumaczyli i mówili. I rodzice także przylatywali też często. Jak tylko im finanse pozwalały, tata często przez wiele tygodni, miesięcy szukał projektów, pieniędzy, wsparcia różnych sponsorów czy firm i jak już się uzbierały te fundusze, to przyjeżdżali, żeby ze mną być i wspierać, bo wiedzieli, jakie to jest jednak ważne i jak tego potrzebuję. Zdarzały się takie dni, że po prostu jesteś w rytmie pracy, biegasz z jednych zajęć do drugich, na kantynie coś zjesz i szybko dalej i dalej, i potem do spania i potem wstajesz, że bywały dni, że po prostu nawet do nikogo się nie odezwałam i nikt do mnie się nie odezwał oprócz rozmowy wieczornej z rodzicami. Więc to są no, dosyć trudne momenty, ale które tak mnie przygotowały do życia i do normalnego funkcjonowania w życiu dorosłym, że no chyba lepszej szkoły przetrwania to nie mogłam sobie wymarzyć. Znaczy wymarzyć, nie wiem, czy jest to marzeniem, ale jest naprawdę szkoła, która przygotowuje do życia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile walk sama ze sobą i psychicznych, i fizycznych, bo z jednej strony psychicznej, z drugiej strony taniec jako walka, codzienna walka sama ze sobą fizyczna, musiałam jakby stoczyć i jaki gruby pancerz zbudowałam już w tak młodym wieku, żeby dzisiaj jakby być praktycznie gotową na wszystko, cokolwiek mi się w życiu zdarzy. École de danse nie jest tylko szkołą tańca, to jest szkoła życia, która mnie przygotowała do nie tylko do uprawiania zawodu tancerki, ale przygotowała mnie do życia. Mimo tego, że było bardzo ciężko, ta szkoła nauczyła mnie tak wiele. Nauczyłam się techniki mojego zawodu, języków, francuski, angielski, niemiecki. Spotkałam i dalej mam szansę spotykać wiele wspaniałych i ciekawych osób na swojej drodze, których też nie miałabym szansy nawet spotkać, gdybym została w moim małym miasteczku. No po prostu ten wyjazd otworzył mi oczy na inny świat, którego nawet nie byłabym świadoma, zostając w tym samym miejscu. Był to reportaż Agnieszki Strzemińskiej pod tytułem Baletnica. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałkowym. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski i Witold Nazar. Dziękujemy, do usłyszenia, do jutra. Zapraszamy